नमो नमः। विवेक शर्मा हम रिकांगपियो नगरस्थ ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोस्मि। स्नातकोत्तर परीक्षायां निर्धारिते स्नातकोत्तर परीक्षा में निर्धारित अतिरिक्त पत्र के रूप में आदिकाव्यम एवं रामायण निर्धारित है। उसमें सुंदरकांड के 15वें सर्ग की व्याख्या के लिए यह मौखिक व्याख्यान मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कठिन शब्दों के अर्थ। विक्ष स मतलब वह, विक्षमाण मतलब इधर उधर देखते हुए, विक्षमाण मतलब देखते हुए। तत्रस्थ मतलब वहां पर स्थित। मार्गमानस मतलब ढूंढता हुआ, मार्ग को देखता हुआ, मार्ग पर चलता हुआ या मार्ग को देखता हुआ। तत्रस्थ का मतलब ये शाब्दिक अर्थ है, ना कि उस संदर्भ के साथ जुड़े हुए अर्थ, केवल शाब्दिक अर्थ है। मैथिली मतलब मैथिली को, अवेक्षमाणश्च मतलब देखता हुआ, महिम मतलब पृथ्वी को, सर्वा मतलब सभी को, ताम मतलब उसको, अन्ववेक्षत मतलब देखा। संतानक अर्थात स्वर के पांच वृक्षों में, संतानक बोलते हैं स्वर के पांच वृक्षों में से एक वृक्ष को। लताभिष मतलब लताओं के द्वारा। पादपय मतलब पादप बोलते हैं पेड़ को। उपशोभित मतलब जो शोभित है, समीप में शोभित मतलब उपशोभित। दिव्य गंध रसोपेत, दिव्य गंध और रस से युक्त। सर्वदा मतलब सभी ओर या सभी ओर से। समलंकृताम मतलब समलंकृता को, समय प्रकार से अलंकृता को। ताम मतलब उसको। स मतलब उसने। नंदन संकाशा मतलब नंदन के जैसी, नंदन सदृशी को। मृग पक्षी भिरावृताम अर्थात मृग पक्षी भी आवृताम, मृग पक्षियों के द्वारा आवृता को, घिरी हुई को। हर्म अर्थात राजभवन या राजप्रसाद या कोई भी विशाल भवन या राजप्रसाद का आंगन। हर्म्य प्रासाद से सघन मतलब सघन या भीड़ भाड़ से बंद या अवरुद्ध या संकीर्ण। कोकिलाकुल नीस्वनाम, कोकिल मतलब कोयल, आकुल मतलब कोकिलाकुल मतलब कोयलों के कुल से, कोयलों के जो समूह है उसके द्वारा। नीस्वना मतलब उनके कूजन को, उनके शब्द को, कोयलों के शब्द को, कोयलों। कांचनोत्पल पद्माभिर, कांचन अर्थात सोना, उत्पल मतलब कमल, स्वर्ण कमल, सोने के जैसे कमल। कांचनोत्पल पद्माभिर, सोने के जैसे कमल, कमलों के द्वारा। पद्माभिर मतलब सोने के जैसे कमल के सरोवर को भी बोलते हैं पद्म। पद्मा मतलब वापी, जिसको बॉडी भी बोलते हैं लोग सामान्य लोक भाषा में। तो कांचनोत्पल पद्माभिर स्वर्ण के कमल की बॉडियों से, अर्थात ऐसी बॉडियां, ऐसे जल के स्थान जहां पर स्वर्ण के कमल ही हैं, सोने के जैसे कमल हैं। पद्माभिर या फिर कांचनोत्पल पद्माभिर सोने के जैसे, उत्पल पद्म मतलब सोने के जैसे कमलों के, वापिर मतलब बॉडी, वापी होते हैं बॉडी को। तो कांचन उत्पल पद्माभिर मतलब सोने के जैसे कमलों की वापियों के द्वारा उपशोभित। बहुआसन कुथोपेतान, बहु मतलब बहुत, कुथ मतलब कुश, दर्भ, कालीन या गलीचा या हाथी का झुंड। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कालीन या गलीचा या फिर बिछौना, कुछ भी। उपेता मतलब युक्त, बहु बहुत सारे बिछौने या बहुत सारे जो आसन हैं उनसे युक्त। बहुभूमि गृह, बहुत सारे भूमि गृह अर्थात जो तहखाने हैं उनसे युक्त। सर्वर्तु कुसुमई, सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों के द्वारा, कुसुम अर्थात फूल, रम्य मतलब जो अच्छा अच्छा लगने वाला, रम्य। फलवत भी मतलब फल वालों के द्वारा, पादपी मतलब पेड़ों के द्वारा। पुष्पिता नाम अर्थात जो पुष्पित हैं, पुष्पित अर्थात खिला हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉसम या फ्लावर्ड। अशोका नाम मतलब अशोकों के। श्रिया मतलब श्रिय से, उनके शोभा से। सूर्योदय प्रभाम, सूर्योदय की प्रभा को, सूर्योदय की चमक को। प्रदीप्ताम इव, दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित होना, प्रकाशित होते हुए के समान। प्रदीप्ताम इव मतलब समान, प्रदीप्ता मतलब प्रकाशित को, इव मतलब समान की तरह। तत्रस्थ मतलब वहां पर स्थित। मारुति मतलब मरुत के पुत्र ने, हनुमान ने। समुदेक्षत, अच्छी प्रकार से देखा। निष्पत्र शाखाम, पत्र रहित शाखा को। विहग अर्थात पक्षी, विहग ही अर्थात पक्षियों के द्वारा। क्रियमाणम, क्रियमाणाम किए जाते हुए को। इवा सकृत, सकृत होता है एक बार, असकृत मतलब कई बार, बार बार। विनिष्पतत भी, गिरते हुओं के द्वारा। शतशयी चित्र ही, शतशह मतलब सैकड़ों, चित्र ही मतलब विचित्र, अद्भुत। पुष्पावतंस कई, फूलों के आभूषणों के द्वारा। समूल पुष्प रचित, रचितैर अशोक ही। मूल सहित अर्थात जड़ सहित पुष्प फूल। स मतलब सहित, किसके सहित, मूल जड़ पुष्प फूल रचितैर, उनके द्वारा रचित बनाए गए के द्वारा। अशोक ही, अशोकों के द्वारा। शोक नाश नहीं, शोक नाशन, शोक का नाश करने वालों के द्वारा। पुष्प भारा, पुष्प भार मतलब पुष्प समूह। अति भार मतलब अति भार से, अति वजन से। भार का मतलब समूह भी है और भार का मतलब वजन भी। स्पृशत भी, स्पर्श करते हुए से। इव मतलब की तरह, मेदने मतलब पृथ्वी को। कर्णिकार ही, कर्णिकारों के द्वारा, कर्णिकार जो पुष्प हैं उनके द्वारा। कुसुमितई, खिले हुओं के द्वारा। किंशुकई, जो किंशुक टेसु के जो फूल हैं उनके द्वारा। सुपुष्पितई, खिले हुओं के द्वारा। सदेश प्रभया तेषाम, वह, स मतलब वह, देश मतलब स्थान, प्रभया मतलब प्रभा से, तेषाम मतलब उनकी, प्रदीप्त प्रज्वलित या प्रकाशित, इव की तरह सर्वतः सभी तरफ से, पुन्नागा सप्तपर्णश्च, पुन्नाग और सप्तपर्ण चंपक उद्दालक ये वृक्षों के नाम है। विवृद्ध मूला, विवृद्ध मतलब बड़ी हुई, मूल मतलब जड़ वाले, बहवा मतलब बहुत, शोभनते मतलब शोभित होते हैं, शोभा देते हैं, शोभा दे रहे थे। जब स्म लग जाता है तो वर्तमान कालिक शब्द के साथ जब स्म लग जाता है तो उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। शोभनते मतलब स्म मतलब शोभनते का मतलब होता है शोभा दे रहे हैं या शोभा देते हैं। शोभनते स्म मतलब शोभा देते थे, शोभा दे रहे थे, शोभित हो रहे थे। सुपुष्पिता मतलब अच्छे प्रकार से खिले हुए। शात कुंभ निभा, शात मतलब स्वर्ण सोना, कुंभ मतलब घड़ा, निभा मतलब चमक, सोने के घड़े की तरह की चमक वाले। केचिद कुछ, केचिद अग्निशिखा, अग्निशिख प्रभा, अग्निशिखा अग्नि की जैसे जो जिसको ज्वाला भी बोलते हैं, ज्योति भी बोलते हैं और जिसको आग की लपट भी बोलते हैं, तो अग्निशिखा मतलब आग की जो लपट है उसकी प्रभा वाले। नीलांजन निभा, नील मतलब जो, नील मतलब डार्क, नील काले के लिए प्रयोग होता है, नील नीले रंग के लिए प्रयोग होता है, नील जो है पेड़ों का जो डार्क कलर होता है उसके लिए भी प्रयोग होता है। तो नील अंजन, नील जो काजल है उसकी चमक वाले। केचित तत्र अशोक, हाँ केचित अर्थात कुछ, तत्र मतलब वहाँ, अशोक मतलब अशोक नाम के वृक्ष, सहस्रशः अर्थात हजारों, सहस्र मतलब हजार, सहस्रशः मतलब हजारों। नंदनम मतलब अर्थात अच्छे लगने वाले को, नंदनम नंदन अर्थात आह्लादक, आह्लाद देने वाला, आनंद देने वाला, नंदनम मतलब आनंद देने वाला। विबुध अर्थात देवता, विबुध उद्यान अर्थात देवताओं का उद्यान, विबुध उद्यानम देवताओं के उद्यान को। चित्रम जो कि चित्र है, चित्र अर्थात जो कि विचित्र है, देखने में बहुत अद्भुत है और जो सिर्फ एक ही रंग नहीं है जिसमें बहुत सारे रंग है, तो चित्र शब्द के भी कहे जाते हैं। चैत्र रथम अर्थात कुबेर के रथ को। यथा अर्थात जैसे, अति वृत्तम इव, अति विस्तृत इव अर्थात समान, अति विस्तृत के समान। अचिंत्यम, अचिंत्य मतलब चिंत्य जो सोचा जा सकता है, सोचने योग्य, अचिंत्य मतलब सोच से परे। दिव्य अर्थात जो इस लोक का नहीं है अर्थात देवलोक का है दिव्य। रम्य, रम्य श्रिया, रम्य श्री से, रम्य शोभा से, मनोहर शोभा से। युतम युक्त, द्वितीयम एव दूसरा जैसे, आकाश च अर्थात और, आकाश अर्थात आकाश को। पुष्प ज्योतिर्गणायुधाम, पुष्प ज्योति के गण से विस्तृत। पुष्प रत्न शतेश्चित्रम, पुष्प रत्न सैकड़ों के द्वारा जो चित्र हैं, जो सुंदर है या मनोहर है, जो विचित्र है। पंचमम सागरम, पांचवा सागर। यथा अर्थात जैसे, सर्वतु पुष्पेर निचितम, सब सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों से निचित अर्थात व्याप्त। पादपैर मधुगंधि भी, पादपों के द्वारा अर्थात वृक्षों के द्वारा मधुगंधि भी अर्थात शहद के गंध के द्वारा। नाना निनादैर, नाना अर्थात अनेक, निनाद अर्थात शब्दों के द्वारा। उद्यानम उद्यान को, रम्य अर्थात रम्य को। मृगगण द्विजयी, मृग अर्थात हिरण, गण अर्थात समूह, हिरणों के समूह, हिरणों का समूह। द्विज अर्थात ब्राह्मण के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग होता है, दो बार जन्म लेने वाले, द्विज अर्थात दो, दूसरी बार जन्म लेने वाला या दो बार जन्म लेने वाला। अनेक गंध प्रवहम, अनेक गंध के प्रवाह से युक्त, अनेक गंध के प्रवाह वाला। पुण्य गंधम, पुण्य गंध वाला, मनोहर, मनोहर को। शैलेंद्रम एव, शैल के इंद्र को अर्थात हिमालय को। गंधाढ्यम, गंध से युक्त को। द्वितीयम, दूसरे को। गंधमादनम, गंध मादन को। गंधमादन एक पर्वत को कहते हैं, गंधमादन नाम के पर्वत को। अशोक वनिकायाम, अशोक नाम की वनिका को। वनिका अर्थात छोटा वन। अशोक वनिकायाम मतलब छोटी, छोटे अशोक नामक छोटी, अशोक नामक छोटी वन में अर्थात अशोक वाटिका में। तस्याम अर्थात उसमें, तू मतलब तो, तस्या मतलब उसमें। वानर पुंगव है, वानर पुंगव ने, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, वानर श्रेष्ठ ने। स उसने, ददश देखा। अविदूरस्थम, दूरस्थम मतलब दूर स्थित को, अविदूरस्थम मतलब समीप में स्थित को। चैत्य प्रासादम, चैत्य अर्थात वर्तुलाकार, चैत्र, चैत्य प्रासाद अर्थात वर्तुलाकार प्रासाद को, वर्तुलाकार महल को। ऊर्जितम अर्थात ऊर्जितम मतलब ऊंचे को, ऊर्जित मतलब ऊंचा, ऊर्जितम मतलब ऊंचे को। मध्य मतलब मध्य में, बीच में। स्तंभ सहस्रेण, स्तंभ मतलब खंबो, खंबा। और सहस्र मतलब स्तंभ, सहस्रण मतलब हजार खंभों वाले को। स्थितम या हजार खंभों से स्थित को, हजार खंभों से ठहरे को। कैलाश पांडुरम, कैलाश के समान जो पांडुर है, पांडुर मतलब कैलाश के समान जो श्वेत रंग का है, सफेद है। प्रवाल कृत सोपानम, प्रवाल का मतलब होता है विद्रुम, प्रवाल विद्रुम एक ही चीज है और उसका मतलब होता है मूंगा, मूंगा नाम का जो रत्न है। और मूंगे के वृक्ष को भी बोलते हैं, या मुक्ता फल नामक जो वृक्ष है उसको भी बोलते हैं। कोंपल वृक्ष का नया पत्ता या अंकुर, लता या, तो इसके लिए विद्रुम प्रवाल का प्रयोग है। तो प्रवाल कृत सोपानम मतलब मूंगे से किए गए पौड़ियों को, सोपान मतलब पौड़ी जो सीढ़ी होती है, मूंगे से की गई सीढ़ी को। तप्त अर्थात जो तप चुका है। कांचन अर्थात सोना। वेदिका मतलब वेदिका को, तपे हुए सोने से की गई वेदिका, वेदिका को, बैठने के स्थान को। मुष्णन्तम चक्षुंषी, चक्षु अर्थात आंखें, चक्षु मतलब आंख, चक्षुंषी मतलब आंखों को। मुष्णन्तम मतलब चुराते हुए को, एव मतलब जैसे। द्योतमानम मतलब द्योतित, द्योतित होते हुए को, प्रकाशित होते हुए को। श्रिया मतलब शोभा से, शोभा से प्रकाशित होते हुए को, एव मतलब जैसे। निर्मल मतलब जो मल रहित है। प्रांशु भावत्वाद मतलब, प्रांशु मतलब ऊंचा, प्रांशु भाव मतलब ऊंचे होना, प्रांशु भावत्वाद मतलब ऊंचे होने की वजह से। उल्लिखितन, उल्लिखंतम जैसे लिखा गया है, जैसे कोई किसी ने चित्र बनाया गया है उसको। एव अम्बरम, ये मतलब जैसे, अम्बर मतलब आकाश को। ततो उसके बाद, मलिन मतलब मलिन जो साफ नहीं है, मल से युक्त है। संविदा मतलब, संविद का मतलब होता है पोशाक पहने हुए, कपड़े पहने हुए, ढका हुआ, छाया हुआ, या आच्छादित, या सजा हुआ, या घिरा हुआ, बंद, या अभिभूत, या मग्न। तो मतलब क्या हुआ? मलिन संविदा मतलब मलिन पोशाक को पहने हुए को, मलिन वस्त्र को धारण किए हुए को। राक्षसी भी राक्षसियों के द्वारा समावृतम अच्छे प्रकार से घिरी हुई को, घिरी हुई को। उपवास कृशाम उपवास से कृश कमजोर को। दीना मतलब दीन को। निश्वसंतिम श्वास छोड़ती हुई को। पुने पुने फिर। ददर्श देखा। शुक्ल पक्ष आदो शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में। चंद्ररेखाम इव चंद्ररेखा को जैसे। अम्लाम मल रहित को। मंद प्रख्याय मानेन मंद मतलब जो स्पष्ट नहीं हो। प्रख्याय मानेन मतलब प्रत्यभिज्ञा। प्रख्याय प्रख्या मतलब प्रत्यभिज्ञा। प्रख्या अर्थात प्रत्यक्ष, गोचरत्व, प्रसिद्धि, प्रख्याति, प्रकाशित वस्तु या विषय, सादृश्य या समानता। और प्रत्यभिज्ञा वह ज्ञान जो किसी देखी हुई वस्तु को अथवा उसके समान अन्य किसी वस्तु को फिर से देखने पर हो। स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। रूपेण मंद प्रख्याय माने मतलब जो एकदम से पता नहीं चल रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है, बहुत ही जैसे कैसे किसी तरह से पता चल रही है, ऐसे जाने जानी जाती हुई को। रूपेण रूप से या जाने जाते हुए रूप के द्वारा। मंद प्रख्याय माने मतलब बहुत कष्ट से जाने जाते हुए। रूपेण अर्थात रूप के द्वारा। रुचि प्रभाव मतलब रुचि प्रभा अच्छी प्रभाव वाली को। पिन्न धाम बंधी हुई को। धूम जाले धूम जाल से। शिखाम शिखा को विभाव से अर्थात अग्नि की। पीतेन एकेन पीत अर्थात पीला। पीतेन एकेन अर्थात पीले से एक से। संविताम अर्थात पोशाक को। क्लिष्टेन मतलब जो सलबट वाली है या फिर जो कष्ट से, जैसे अगर तिनको के ऊपर सो रहे हैं या तिनके ऊपर बैठे हुए हैं पोशाक से, तो कष्ट के द्वारा। या फिर जो दब चुकी है इस प्रकार की जो पोशाक है काफी समय से पहनने से, वाससा रहने से, या उत्तम वास्ता मतलब उत्तम पोशाक से, उत्तम वस्त्र से। उत्तम वासस पोशाक को भी बोलते हैं। तो उत्तम वास्ता मतलब उत्तम वस्त्र से। पीते नेकिन पीले एक उत्तम वस्त्र से ढकी हुई को संविदा। सपंकाम मल रहित मल सहित को। अनलंकाम अलंकार अनलंकाराम अलंकार रहित को। अलंकार रहिता को। विपद्माम पद्म से रहित को। पद्मिनीम पद्मिनी को। पीड़िताम पीड़िता को। दुख संता संतप्ताम दुख से संतप्ता को। परीक्षीणाम परीक्षीण जो है क्षीण हुई को। परीतः क्षीणाम अर्थात परीक्षीणाम मतलब चारों ओर से जो क्षीण है उसको। तपस्विनीम तपस्विनी को। ग्रहेण ग्रह के द्वारा। अंगारकेण अंगारक अंगारक अर्थात मंगल। अंगारक अर्थात केतु। तो केतु या मंगल ग्रह के द्वारा। पीड़ि इव मतलब जैसे। पीड़िताम इव पीड़ित हुई को। रोहिणीम रोहिणी को। रोहिणी नक्षत्र को कहते हैं। अश्रुपूर्ण मुखिम अश्रु अर्थात आंसू, पूर्णमुखी मतलब आंसुओं से भरे हुए मुख वाली को, दीनम दीन जो दीन है उसको, कृशम अनशनेन अनशन ना खाने से जो कृश है कमजोर है उसको, शोक ध्यान पराम शोक से जो ध्यान में लगी हुई है उसको, दीनाम दीन दीन को, नित्य दुख परायणाम जो नित्य दुख दुख में लगी हुई है उसको, प्रियजनम प्रियजन को, अपश्यंतिम ना देखती हुई को, पश्यंतिम राक्षसी गणम और राक्षसी गण को देखती हुई को, स्वगणेन मृगीम अपने गण से, मृगीम हिरणी को, हीनाम रहित को, स्वगणेन आवृताम और स्व मतलब कुत्ता, गणेन मतलब कुत्तों के गण से, कुत्तों के समूह से, आवृताम घिरी हुई को, इव जैसे, नील नाग आभया, नील जैसे पहले बताया नील मतलब डार्क कलर वाला, या नीले नाग अर्थात सांप, आभया मतलब चमक से, नीले नाग की चमक से नील नाग आभया, वेण्या वेणी के द्वारा। अब वेणी जो है वो बालों की जो वेणी है उसके लिए कहेंगे नील, वो नीले रंग की नहीं है बल्कि काले रंग की है, पर वो काले रंग के लिए भी नील रंग का प्रयोग होता है। नील नाग आभया काले रंग के, काले नाग की चमक से, वेण्या वेणी से, जगनम जांगो को, गते गतया गए हुई के द्वारा, एक या एक के द्वारा, नीलिया नील के द्वारा, नीले अब यहाँ पर नील जो है ये वृक्षों का जो रंग होता है डार्क हरा उसके लिए बोल रहे हैं, कि गहरे हरे रंग के लिए भी नील रंग का करें तो नील या नील के द्वारा, नीरद बादलों के, नीरद बोलते हैं बादल को, नीर मतलब जल, द मतलब देने वाला, जल को देने वाला, अपाय के जाने पर, नीरद अपाय मतलब जल को देने वाले बादलों के हट जाने पर, वन राज्य वन की शोभा से, महिम एव पृथ्वी को, एव मतलब जैसे, वन राज्य मतलब वन की शोभा से या वन की पंक्ति से, सुखाराम सुख योग्या को, सुखाराम मतलब सुख योग्या, दुख संतप्ताम मतलब दुख से संतप्ता को, व्यसना नाम अकोविदाम मतलब व्यसनों व्यसन बोलते हैं दुख को, अकोविदाम मतलब कोविद मतलब जानने वाला ज्ञाता, अकोविद मतलब न जानने वाले को, व्यसना नाम अकोविदा मतलब दुख को ना जानने वाले को, ताम उसको विलोक्य देखकर, विशालाक्षिम विशाल आंखों वाली को, अधिकम अधिक, मलिनाम मलिना को मलिन है उसको, कृशाम कृश जो कृश हो चुकी है उसको, कमजोर को, तर्कयामास तर्क के द्वारा निश्चय किया, सीता इति सीतेति सीता इस प्रकार से, कारणई कारणों के द्वारा, उपपादी भी उपपादन पैदा करने में जो समर्थ हैं उनके द्वारा, ह्रियमाणा तदा, ह्रियमाणा मतलब चुराई जाती हुई, तदा मतलब तब, तेन मतलब उससे, राक्षसा मतलब रक्षसा मतलब राक्षस के द्वारा, काम रूपिणा काम रूपी के द्वारा, यथा रूपा जिस रूप के अनुसार, यथा रूपा अर्थात रूप के अनुसार या जैसे रूप वाली, ही निश्चय से, ही का मतलब निश्चय से, दृष्टा देखी गई, सा मतलब वह, तथा रूपेयम अंगना, तथा मतलब उस प्रकार की, तथा रूपा मतलब उस प्रकार के रूप वाली या फिर रूप के अनुसार वाली, यम मतलब यह है, अंगना, अंगना मतलब नारी, पूर्ण चंद्र आननाम, पूर्ण चंद्र के मुख वाली को, सुभ्रूम सुंदर भौं वाली को, चारु वृत्त पयोधराम, चारु अर्थात सुंदर, वृत्त अर्थात गोल, पयोधर अर्थात स्तन, चारु वृत्त पयोधराम मतलब सुंदर गोल स्तनों वाली को, कुर्वतीम करते करती हुई को, प्रभया मतलब प्रभा से, देवी मतलब देवी को, सर्वा मतलब सभी को, वितिमिरा मतलब तिमिर रहित, वितिमिर मतलब तिमिर रहित, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार रहित करती हुई, सर्वा मतलब सभी, दिशा मतलब दिशाओं को, ताम उसको, नीलकंठिम नीले कंठ वाली को, ये नीला कंठ इसलिए भी हो सकता है कि इंद्र नील नामक जो मणि है उस मणियों के द्वारा जो बना हुआ हार है उस हार को धारण करने से नीले कंठ वाली को, नीलकंठी को। बिंबोष्ठिम, बिंबोष्ठ बोलते हैं, बिंबोष्ठ या बिंबौष्ठ का मतलब होता है जिसके कुंदरू के जैसे लाल होठ हो, कुंदरू एक फल होता है लाल रंग का, तो उसके जैसे जिसके होठ होते हैं उसको बिंबोष्ठ बोलते हैं, तो स्त्री जो कुंदरू के जैसे लाल होठों वाली उसको बिंबोष्ठी कहते हैं। सुमध्या मतलब अच्छे मध्य वाली, उसका जो मध्य भाग है शरीर का जिसको कमर भी बोलते हैं वो अच्छी है। सुप्रतिष्ठित मतलब वो अच्छे प्रकार से स्थित है, अच्छे प्रकार से ठहरी हुई है, उसके जो शरीर के अंग हैं वो अवयव जो हैं इससे वो बिल्कुल देखने में अच्छे हैं। सीताम सीता को, पद्म पलाशाक्षी मतलब पद्म मतलब कमल, पलाश मतलब पत्ता, कमल के पत्तों के आंखों वाली को, मनमथस्य मनमथ की, रतिम मतलब रति को, मनमथ बोलते हैं काम को, तो मनमथस्य मतलब काम की, रति मतलब रति को, रति काम की पत्नी का नाम है। यथा मतलब जैसे, इष्टा मतलब चाही गई को, सर्वतः मतलब सभी की, जगता मतलब जगत की, सभी सारे जगत की चाही गई को, पूर्ण चंद्र प्रभा में, पूर्ण चंद्र की प्रभा वाली को, इव मतलब जैसे, या इव का मतलब जैसे, समान की तरह, सदृश इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। भूमौ भूमि पर, सुतनुम अच्छे प्रकार से, तनु मतलब शरीर को, आसीना मतलब बैठी हुई को, नियतामेव नियम वाली को, एव मतलब जैसे, तापसी मतलब तपस्वी को, निश्वास प्रलोम निश्वासों से युक्त, बहुत निश्वासों वाली को, भीरुम डरी हुई को, एक होता है प्रश्वास एक होता है निश्वास, निश्वास मतलब सांस का छोड़ना और प्रश्वास मतलब सांस का लेना। भुजगेंद्र वधुम, भुजगेंद्र मतलब सांप, वधु मतलब पत्नी, सांप की पत्नी या कह सकते हैं नागिन को, एव मतलब जैसे, शोक जालेन शोक के जाल से, शोक के समूह से, महता मतलब महान शोक के समूह से, विततेन विस्तृत से, न नहीं राजतिम जो शोभा नहीं दे रही है उसको, संसक्ताम संसक्त है जो उसको, धूम जालेन धूम के जाल से, धुएं के जाल से जो संसक्त है जुड़ी हुई है उसको, विभावसो अग्नि की, शिखाम एव शिखा को जैसे, ताम उसको, स्मृतिम एव जो स्मृति के समान है उसको, संदिग्ध जो स्मृति के समान संदिग्ध है, स्मृति याद को भी बोलते हैं और स्मृति जो है स्मृति ग्रंथों को भी बोलते हैं, तो स्मृति ग्रंथों में जैसे कुछ, अच्छा स्मृतिम एव मतलब स्मृति ग्रंथों की तरह या स्मृति याद की तरह, संदिग्धाम संदेह वाली को, रिद्धि मतलब समृद्धि को, संपत्ति को, रिद्धि समृद्धि और संपत्ति, ठीक है। या फिर मणि आदि जो रत्न आदि जो द्रव्य हैं उनको भी बोलते हैं। निपतिताम गिरे हुए गिरी हुई को, विहिताम गिरी हुई को, जैसे विहिता मतलब विहत का मतलब होता है संपूर्णतया आहत, रोका हुआ, विरोध किया हुआ, चोटिल किया हुआ, वध किया हुआ। विहताम एव जैसे घायल की हुई को, श्रद्धाम श्रद्धा को, आशाम आशा को, प्रतिहताम नष्ट हुई को, प्रतिहत मतलब नष्ट, सोपसर्गाम उपसर्ग रहित को, उपसर्ग मतलब विघ्न, सोपसर्गा मतलब विघ्न सहित को, विघ्न रहित नहीं बल्कि विघ्न सहित को, यथा मतलब जैसे, सिद्धि मतलब सिद्धि को, सफलता को, बुद्धि मतलब बुद्धि को, सकलुषा मतलब कलुष सहित को, कलुषता से युक्त, मलिनता से युक्त को, अभूतेन जो नहीं हुआ है उससे, अर्थात असत्य से, अपवादेन, अपवाद बोलते हैं निंदा, अपकीर्ति या कलंक या नियम विशेष, जो यहाँ पर ये निंदा अपकीर्ति या कलंक होगा, और बाकी के इसके कई सारे अर्थ हैं जिनका यहाँ प्रयोग नहीं है तो वहां नहीं दे रहा हूँ। कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, निपतिता मतलब गिरी हुई को, या हाँ गिरी हुई को, रामोपरोध व्यथिताम, राम के उपरोध मतलब रोक टोक, बाधा अड़चन उत्पात, हो हल्ला आफत आड़ पर्दा रोक रक्षा अनुग्रह, उससे व्यथित को, रक्षोगण निपीडिताम, रक्षो जो राक्षसों का जो समूह है उससे पीड़िता को, अबलाम जो अबला है उसको, मृगशावाक्षिम मृग मृग के बच्चों के आंखों की तरह की आंख वाली को, या मृगशावक की आंख वाली को, मृगशावक की तरह की आंख वाली को, वीक्षमाणाम देखती देखती हुई को, ततस्ततः फिर वाष्पाम्बु परिपूर्णेन, वाष्प मतलब अम्बु मतलब वाष्प, अम्बु मतलब वाष्प के जो जल है उससे परिपूर्ण है, अर्थात आंसुओं से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए से। कृष्ण वक्र अक्षी पक्षमणा, कृष्ण मतलब काले, अक्ष वक्र मतलब टेढ़े, अक्षी मतलब आंख, पक्षमणा मतलब पलकों को, काले टेढ़े आंखों की पलकों के द्वारा, आंसुओं से परिपूर्ण के द्वारा, वदनेन मतलब मुख के द्वारा, प्रसन्नेन मतलब प्रसन्न से, और अप्रसन्नेन मतलब अप्रसन्न के द्वारा, निश्वसंती मतलब श्वास छोड़ती हुई को, पुनः पुनः मतलब फिर मल पंक धराम, मल के पंख को, मल रूपी कीचड़ को धराम धारण करती हुई, दीनाम जो दीन है उसको, मंडन राम मंडन अर्थात अलंकार को, अलंकार अलंकार के योग्य को, अमंडिता मतलब अलंकार से रहित को, प्रभा मतलब प्रभा को, नक्षत्र राजस्य मतलब नक्षत्र राज की अर्थात चंद्रमा की, कालमेघस्य कालमेघ ही मतलब काल मेघों के द्वारा आवृत घिरी हुई को, कालमेघ प्रलय में होने वाले जो मेघ हैं उनको भी कालमेघ बोलते हैं, तो ऐसे घने काले मेघों के द्वारा घिरी हुई को, तस्य संदिधि है, तस्य मतलब उसकी संदिधि है मतलब संदेह किया, बुद्धि बुद्धि ने, तथा उस प्रकार से, सीताम सीता को निरीक्ष्य देख करके, च मतलब और, आमनाया नाम, आमनाय मतलब वेद, या आमनय मतलब अभ्यास, अयोगेन मतलब बिना, अभ्यासों के बिना या फिर वेद आदि के बिना, विद्या मतलब विद्या को, प्रशिथिलाम मतलब जो शिथिल है, शिथिल मतलब जो स्थिर नहीं है, जो प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित मतलब स्थिर होना, तो जो प्रतिष्ठित नहीं है वो प्रशिथिल, उसको, हिलने वाली को, ये मतलब जैसे, दुखेन मतलब दुख के द्वारा, बुबुधे समझा, सीता मतलब सीता को हनुमान, हनुमान ने, अनलंकृता मतलब अलंकार रहिता को, संस्कारेण मतलब संस्कार के द्वारा, यथा मतलब जैसे, हीना मतलब हीन को, वाच्यम मतलब वाणी को, अर्थांतरम दूसरे अर्थ को, गता मतलब गई हुई को, ताम मतलब उसको, समीक्षा मतलब सोच करके, विशालाक्ष मतलब विशाल आंखों वाली को, राजपुत्री मतलब राजा की पुत्री को, अनिंदिता मतलब जो निंदित नहीं है उसको, तर्क्यामास तर्क के द्वारा निश्चय किया, सीता सीता इति ऐसा, कारणी कारणों के द्वारा, उपादेयन पैदा करता हुआ, वैदेहिया वैदेही की, यानी जिनको, चांगेशु च मतलब और, अंगेशु मतलब अंगों में, तदा तब रामो राम ने, अन्वकीर्त्यत अन्वकीर्त्यत मतलब प्रकाशित या प्रकटित या घोषित किया, अनुकीर्तन का मतलब होता है प्रकाशन या प्रकटन या घोषणा करने की क्रिया, तान्याभरण जालानी, तानी अर्थात उनको, आभरण मतलब आभरण के, जाल मतलब समूहों को, गात्र शोभिनी अलक्षत, गात्र शोभिनी अच्छे गात्र वाली, अच्छे शरीर वाली में, अच्छे शरीर से शोभित को, शोभिनी अच्छे शरीर से शोभा वाली ने, सुकृतौ कर्णवेष्टौ, सुकृत मतलब बनाए गए निर्मित, कर्णवेष्टौ मतलब कान के जो, वेष्ट मतलब गोल, कान के जो गोल जो कुंडल होते हैं उनको, श्वदंष्ट्रौ, श्व मतलब कुत्ता, दंष्ट मतलब दाढ़, कुत्ते के दाढ़ या कुत्ते के दांत की तरह के जो कानों के कुंडल हैं उनको, सुसंस्थितौ अच्छे प्रकार से जो स्थित हैं उनको, मणि विद्रुम चित्राणि, मणि अर्थात जो मणि है, और विद्रुम मतलब विद्रुम मणि, विद्रुम पहले भी कहा मूंगे को, तो मूंगा जो मणि है उससे चित्रित, और हस्तेषु हाथों में, आभरणानि आभरणों को, च मतलब और, श्यामानि जो कि श्याम है, जो कि काले पड़ गए हैं उनको, चिरयुक्तत्वात्, चिर मतलब लंबे समय से, युक्त मतलब होने से, तथा मतलब उस प्रकार से, संस्थानवंती स्थान स्थान में स्थित को, तानी उनको, एव ही एतानी इनको, मन्ये मानता हूँ, अहम मतलब मैं, मन्ये मतलब मानता हूँ, अहम मतलब मैं, जानी जिनको रामो राम ने, अन्वकीर्त्यत बताया था, प्रकाशित किया था, तत्र वहाँ, यानी जिनको, अवहीनानी पतित को, तानी उनको, अहम मैं, न नहीं, उपलक्ष्ये नोपलक्ष्ये नहीं देख रहा हूँ, यानी अस्या यान्यस्या जिनको, इसके नावहीनानि न अवहीनानि पतित नहीं है, तानी मानी उनको, इनको न संशय संशय नहीं है, पीतम पीले को, कनक पट्टाभम सोने की पट की आभा वाले को, स्रस्तम जो स्रस्त है, जो सृष्टम अर्थात गिरे हुए को, तद्वसनम मतलब उस वसन को, उस वस्त्र को, शुभम मतलब शुभ जो अच्छा है उसको, उत्तरीयम, उत्तरीय बोलते हैं दुपट्टा, तो उत्तरीय को, दुपट्टे को, नगासक्तम, नग मतलब वृक्ष, तो नगासक्तम मतलब वृक्ष में लगे हुए को, तदा मतलब तब, दृष्टम मतलब देखा, प्लवंग वही वानरों के द्वारा, भूषणानि भूषणों को, आभूषणों को, च और मुख्यानि मुख्य आभूषणों को, दृष्टानि देखे गए, धरणी तले धरणी तल पर, अन्येव अपविद्धानि इससे ही अपविद्ध, जो अपविद्ध का मतलब होता है अपविद्ध या अविहीन का मतलब होता है पतित अर्थात गिर चुके को, अपविद्धानी गिराए गिराए जा चुके हों को या गिराए गए हों को, स्वनवंती शब्द वालों को, महांती बड़े हुए को, महांती स्वनंती मतलब वो, स्वनवंती मतलब महान शब्द वालों को, च मतलब और, इदम यह, चिर गृहीतत्वाद, चिर मतलब लंबे समय से, गृहित मतलब ग्रहण होने से, वसनम वस्त्र को, क्लिष्टवत्तरम क्लेश वाले को, तथापि फिर भी, अनूनम अनूनम मतलब अप्रच्युतम, जो कि न गिरे हुए को, अनूनम मतलब न गिरे हुए को, तद्वर्ण मतलब जिसका उस वर्ण को अर्थात उस प्रकार से भी वर्ण रहित जो नहीं है उसको, तथा श्रीमद् यथेतरत् उस प्रकार से श्रीमद् शोभा वाले को, यथेतरत् हमारे द्वारा ग्रहण किए गए को, इयम यह कनक वर्णांगी सोने के वर्ण वाली, सोने के रंग के अंगों वाली, रामस्य राम की, महिषी जो पटरानी है, प्रिया अच्छे जो राम की प्रिय पटरानी है, प्रनष्टा अपि नष्ट हुई भी सती जो सती है, यस्य जिसकी, मन सो मन से न प्रणश्यति नष्ट नहीं हुई नहीं हो रही है, इयम यह सा वह, यत्कृते जिसके लिए, रामः राम ने, यार चतुर्भिः चार चार चार के द्वारा, इहि यहाँ तप्यते, चतुर्भिर्इहि मतलब चतुर्भिः इहि चार के द्वारा तप्यते तप्त हुआ जाता है, राम जो है यहाँ चार के द्वारा जिससे तप्त हुआ जाता है, जिसके लिए तप्त हो रहा है, कारुण्येन करुणा से, आनिशंसेन आनिशंस मतलब आनिशंस मतलब होता है आनिशंस से, तो आनिशंस का मतलब क्या होता है, कृपालु दयावान या रहमदिल, आनिशंस मतलब आनिशंस्यम अर्थात रहम दिली या कृपालुता या दया या रहम या तरस, तो आनिशंस्यन मतलब दयालुता से, शोकेन मतलब शोक से, मदनेन मतलब काम की वजह से, एक काम का मतलब होता है भोग की, सुखोभोग, पुरुष की नारी के शरीर के प्रति या शरीर की चेष्टाएं, वाणी आदि जो भौतिक जो सुख हैं, स्त्री से मिलने वाले या स्त्री को पुरुष से मिलने वाले जो भौतिक सुख हैं, उन सुखों के प्रति स्त्री उसको कहते हैं मदन काम, तो मदनेन मतलब काम के द्वारा, च मतलब और, तस्य मतलब स्त्री प्रनष्टेति, स्त्री प्रनष्ट हुई, इससे कारुण्य से आश्रित आश्रिता इसलिए अनिशंस्य से दया से पत्नी नष्ट हुई इसलिए शोकेन शोक से प्रियेति मदनेन च प्रिया इति इसलिए मदन से काम से च मतलब और तस्या देव्या उसकी देवी की यथा या उस देवी के यथा रूपम रूप के अनुसार अंग प्रत्यंग सौष्ठव अंग प्रत्यंग सौष्ठव मतलब अंग प्रत्यंगों का जो ढांचा है जो आकृति है। रामस्य च यथा रूपम राम का जैसा रूप तस्य इयम वैसा ही इसका असित इक्षणा मतलब असित मतलब काले इक्षण मतलब आंखों वाली का अस्या मतलब इसका देव्या मतलब देवी का मनः मन तस्मिन् उसमें तस्य उसका च और अस्याम इसमें प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है तेनेयम उसकी वजह से यह सच और वह धर्मात्मा मुहूर्तम अपि जीवति मुहूर्त भी जीवित रहता है। दुष्कर्म कृतवान रामो दुष्कर किया है राम ने हीनो यद अनया प्रभु जो इससे प्रभु हीन है। धारयति आत्मनो देहम धारण करता है अपनी देह को न शोकेन अवसिदति शोक से मरता नहीं है। या फिर दुष्कर्म कृतवान रामो हीनो यदन्या प्रभु धारयति आत्मनो देहम न शोकेन अवसिदति इसके लिए पूरा पंक्ति एक और भी है इसी की जगह इस पंक्ति की जगह है। मतलब कुछ पुस्तकों में ऐसी पंक्ति मिलती है और कुछ पुस्तकों में दूसरी। तो दुष्कर्म कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहुर मूर्तमपि जीवति। तो दुष्कर्म मतलब दुष्कर जो करने में कठिन है। कुरुते मतलब करता है। राम मतलब राम रामो मतलब राम य मतलब जो इमा मतलब इसको मत्तकाशिनी मतलब जो इस मत्तकाशिनी मतलब प्रेम वाली को सीताम सीता को बिना सीता के बिना महाबाहुर जो महान बाहों वाला है वह मुहूर्तम अपि मुहूर्त भर भी जीवित रहता है। एवं इस प्रकार से सीताम सीता को तथा उस प्रकार से दृष्ट्वा देख करके हृष्ट प्रसन्न पवन संभव मतलब पवन का पुत्र हनुमान ने पवन संभव मतलब पवन पुत्र ने हनुमान ने जिगाम गया मनसा मन से रामम राम को प्रशंस च मतलब और प्रशंस प्रशंसा की तम उस प्रभु की तम प्रभुम उस प्रभु की प्रशंसा की। तो ये जो है अभी तक यहाँ पर एक एक शब्द की व्याख्या एक एक शब्द का अर्थ किया। अब यहाँ पर प्रसंग सहित तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि भाई इनका क्या अर्थ है कैसे है पूरे सुंदरकांड के इस 15वें सर्ग को। तो अभी इसके लिए क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है लेक्चर तो यहाँ पर मैं अभी समाप्त करूँगा। अब दूसरा जो मौखिक व्याख्यान होगा उसमें मैं इसे बनाऊँगा। कहीं कोई जो जो मेरी त्रुटियाँ रही हैं तो वहाँ आप कृपया मुझे ध्यान दिलाएं और जो फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन करके भी बता सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं vikshama 0584@gmail.com या फिर 09805206319 पर आप दूरभाष कर सकते हैं।